Vyacheslav Şişkov. Örnek Başkan. Seslendiren Akın Altan. Uçsuz bucaksız bozkırın göbeğinde bulunan köyümüze gönderilen yazılı hükümet buyruğunda Tezel'den bir köy kadınlarını kalkındırma derneği kurulması isteniyordu. Hiç kuşkusuz hemen kolları sıvayıp gerekli hazırlıkları yaparak adı geçen derneği kurduk. Fuyok'la Pahomova'yı da derneğin başkanı seçtik. Bu kadın çingene maşası gibi kara kuru, üstelik çok fitneci, şirret mi şirretti. Sözün kısası koklanacak çiçek değildi. Fuyok'la işe bütün kadınları erkekler aleyhine kışkırtmakla başladı. Bunun üzerine biz fakir köylülerin yaşamı zehir zıkkım oldu. Köy kadınlarının huyu adam akıllı değişti. Sizin anlayacağınız huysuz, edepsiz birer mahluk olup çıktılar. Bütün gün boyunca, ah sizi gidi içki düşkünleri, sizi gidi soysuz, aşağılık lanet herifler. Durun hele, hepinize pek yakında dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğiz. Sözlerinden başka bir şey duyulmaz oldu. Sözün gelişi, insan kendi nikahlı karısına, aksırdığında çok yaşa ya da sofradan kalkarken boş bulunup, afiyet bal olsun dese, hemen şıp diye cevap hazırdır. Hadi çok söylenme de cehennem ol git başımdan. Sizin karşınızda babanızın köleleri yok artık. Evet, hele bir de onlara özene bezene, gerçeğin hiç de öyle olmadığını anlatmaya kalk. Cevap yerine maşayı kaptığı gibi adamın ağzının ortasına indiriverir. Sonra da sanki etini koparmışlar gibi avazı çıktığınca, ''Yetişin, can kurtaran yok mu? Dayaktan öldürecek bu herif beni.'' diye bağırıp çağırarak çılgınlar gibi oradan oraya koşar. İyi ama çamaşır teknesinin başında dikilip durduğu sırada burnunun kendiliğinden kanayacağı tuttuysa, dayaktan adam öldürülüyor diye ortalığı birbirine katmanın ne alemi var? Başkan Fiyok'la Pahomova birçok kocayı mahkemeye şikayet ederek bunların ellerinden gelse karılarını bir kaşık suda boğmaya kalkacaklarını, hatta birinin karısını döve döve kötürüm ettiğini bildirdi. Sonunda ne oldu dersiniz? İşin aslına bakılacak olursa bizim sulh hukuk mahkemelerine mahkeme demeye 1000 tanık ister, kadınlar tombul ve kırmızı yanaklarından handi ise kan damlayacak kadar sağlıklı bir görünüm içinde geldiler duruşmaya. Buna karşılık erkeklerin hepsinin yüzü gözü şiş ve yara bere içindeydi. Üstelik içlerinden biri eni konu topallıyordu. Kanıtların böylesine göze batacak bir biçimde ortada bulunmasına karşın erkeklerin tümü hakkında hapis ve para cezasına çarptırılma kararı alındı. Evet, yine kadının fendi. Bu korkunç baskı ve sindirme harekatı göze değin sürdü. Güzün, Fiyok'la Pahomova kente atandı. Çünkü çok kafalı bir kadındı. Okuma yazma da biliyordu. Köyün kadınları, bitip tükenmek bilmeyen ahlamalar, oflamalar ve gözyaşları arasında onu kente uğurladılar. Erkeklerse büyük zafer sevinci içinde söylenip duruyorlardı. Sizi saçı uzun, aklı kısa yaratıklar? Artık saltanatınızın sonu geldi işte. Bakalım şimdi kimi başkanlığa seçeceksiniz? Topunuzun köküne kibrit suyu. Biri başkanlık yapamayacağını söylüyor, öteki istemiyor, üçüncüsü ise korkuyordu. Bu yüzden hiç kimse seçilmedi. Oysa ilçe merkezinden seçim yapılması için birkaç kez buyruk geldi. Bunun üzerine kafa kafaya verip düşündük taşındık. Durun yahu, dedik. Bu kez de başkanlığa bir erkek seçelim. Köy muhtarı değirmenci ilginç bir öneride bulundu. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, bizim köyümüz bütün ilçenin en sonunda, yani cehennemin bucağında bulunmaktadır. Gerimizde tüm çevre, yüzlerce verst uzanıp giden bozkır ve batakla kaplı. Çünkü buraya şeytan bile gelmez. Madem ki durum böyle, hadi biz de Nastase'yi seçelim. Zaten onun adı da yarı yarıya kadın adı sayılır. Nastase çekingen bir tavırla, ''Vallahi'' dedi, ''bu fikrinize karşı herhangi bir itirazım yok. Doğrusunu isterseniz ben çoktan razıyım. Adım da çok uygun görünüyor. Yalnız sonunda başıma bir işmiş gelmese.'' ''Efendim, nasıl iş yani? Bırak Allah'a sen. Ayda bir kez bir kağıtçık imzalamaktan ne çıkar?'' Adını okunmayacak bir biçimde yazarsın, olur biter. Mesele imzanın okunaklı olup olmamasında değil. Yalnız, bilmem nasıl söyleyeyim. Yani sadece demek istiyorum ki, ya biri patladak çıkıp gelirse? Ne dersiniz kardeşlerim? Yeni görevine atanmasını kutlamak için Nastase'ye hep birlikte 5 putçuk un verelim mi? ya da en iyisinden bir çeyrek kova vodka. Tamam mı? Böylece o andan itibaren Nastasey, Köy Kadınlarını Kalkındırma Derneği Başkanı oldu. Erkekler için artık rahat bir hayat başladı. Kadınlarınsa yüzlerinden düşen bin parça oluyordu. Derken, o sıralarda görev gezisinde bulunan hükümet komiserlerinden biri ansızın çıka geldi. Hem de doğrudan doğruya köy muhtarı değirmenci Vavila Çetvergov'un kapısına dayandı. Kısa bir hoşbeşten sonra soru üstüne soru sormaya başladı. ''Bu ne? Şu nasıl? Niçin burada hala bir okuma odası yok? Gençlik örgütü neden kurulmamış? Köy Kadınlarını Kalkındırma Derneği iyi çalışıyor mu?'' Vavila pancar gibi kızararak, ''Sayın yoldaş,'' dedi. ''Bizimle oturup bir bardak çay içmenizden büyük onur duyacağız. Derneğimiz çok iyi çalışıyor. Doğrusu bundan iyisi can sağlığı. Dernek başkanı Nastasya Skovoroda yoldaş. Görevini usulüne uygun, partinin buyurduğu gibi, yani kusursuz, eksiksiz, en iyi bir biçimde yapıyor. Kendisiyle bir görüşebilir miyim?'' ''Ne yazık ki imkanı yok. Dediklerine göre şu sırada Loğusa yatağında yatıyormuş. Galiba bebek ölü doğmuş. Öyleyse gidip kendisine geçmiş olsun diyeceğim. Nerede oturuyor o?'' Vavila'nın yüreği duracak gibi oldu. Koca göbeği büzülüp içine çekildi. ''Olmaz yoldaş, olmaz. Onu göremezsiniz. Sahi sizin adınız neydi?'' ''Başkan köyden çok uzakta, ormanda oturuyor. Söylenenlere bakılırsa orada açlıktan gözleri dönmüş azgın kurtlar kol geziyormuş. Bir erkek kurtla bir dişi kurt. Yani sizin anlayacağınız azılı bir çift. Fakat komiserin bütün şeytanlığı üzerindeydi. Yine de kendisiyle konuşmak istiyorum diye kesip attı. Vavila karısına adeta fısıldarcasına ''Aman bana bir çare'' dedi. ''Başım dertte.'' Ve hemen ardından dışarı fırlayıp koşar adım köyün sokaklarını arşınlamaya başladı. Bütün kulübeleri teker teker dolaştı. Ne olurdu kadınlardan biri çıkıp sadece yarım saatçiğine başkan olmayı kabul ettiğini bir söyleyiverseydi? Vavila gidip Nastasya Skovoroda'ya saldırdı. Bütün öfkesini ondan çıkarmak ister gibi açtı ağzını, yumdu gözünü. ''Seni gidi kas kapalı sersem budala, uyuz herif, kadın içine burnunu sokmakla iyi alt ettin doğrusu. İşte şimdi gerçekten karı oldun. Hadi durma. Her şeyi büsbütün berbat etmemek için düş peşime bakalım. Kentten biri geldi. Seninle görüşmek istiyor.'' Nastasey paniğe kapılarak dört bir yanına ürkek ürkek bakındı. ''Vay canına. Şimdi hapı yuttum işte. Ben ormana kaçıyorum.'' Sonra telaşla kapıya koştu. Vavila onu alaya alarak ''Ben ormana kaçıyorum.'' dedi. ''Duyduk duymadık demeyin. Ben ormana kaçıyorum.'' Sonra yakasına yapıştı. ''Koca budala, sadece defterleri görmek istiyor. Eğer bir de kadınları çağırtıp bir araya toplarsa, iş daha sarpa saracak demektir. Hemen şu kızıl sakalını kes. Hadi durma, fırla!'' ''Hay canı çıkasıca mıhımıntı herif.'' Nastasey bir saat sonra tam bir Nastasya olup çıkmıştı. Başörtüsünü düzgün bir biçimde karısı bağladı. Kadıncağız bu işe gülmesi mi yoksa ağlaması mı gerektiğini bilemiyordu. Neşesi iyice yerine gelen değirmenci, ''Böyle daha güven verici olur.'' dedi. ''Galiba komiserin gözü iyi görmüyor. Tanrı'ya şükür, sesinde tıpkı kadın sesini andırıyor. Şimdi beni dinle Darya yenge. Onun göğsüne tıka basa çaput mamut bir şeyler dolduruver. Evet evet, nah oraya. Güzel oldu doğrusu. Tıpkı sahibi gibi. Hahahay! Bu sarafan içinde seni kim görse hemen evlenmeye kalkar. Hadi gidelim artık. Yalnız şu ağlamakla asık suratını bir an önce değiştirmeye bak. Yoksa bir çuval inciri berbat edersin. Şöyle sevimli bir surat takın canım. Yüzüne bir incelik, bir tatlılık, bir şirinlik ver bakayım.'' Başkan Nastasya elindeki defterlere bakarak görev gezisinde bulunan hükümet komiserine bir rapor sundu. Konuşurken kekeliyor, dili dolanıyor, sesi titriyor, parmakları heyecandan tutmaz oluyor, elindeki defterler bir oraya bir buraya kayıyordu. Değirmencinin yüzü isim günü kutlanan bir çocuğunki gibi ışıl ışıl parlıyordu. Ağzı kulaklarına vararak ''Demedim mi ben?'' dedi. ''Görüyorsunuz her şey gayet tıkırında yoldaş. Başkanımız çok becerikli, tuttuğunu koparan, azimli, gayretli, hanım hanımcık bir kadındır. Görevini her zaman usulünce partinin buyurduklarına tıpı tıpına uygun yapar. Mutsuz bir doğum yaptığını söyleniyor. Nastasya büyük bir telaş içinde, ''Yok yok'' dedi ve başörtüsünü yüzüne iyice çekti. ''Bizim burada bütün doğumlar usulüne uygun bir biçimde olur. Yani aileye mutluluk getirir.'' ''Hayır, hayır, ben bu sözlerimle sadece sizi kastetmekteyim.'' Değirmenci hemen lafa karıştı. ''Bağışlamanızı dilerim, size durumu açıklarken ters bir yorumda bulunmuşum. Yani demek istiyorum ki, size sözünü ettiğim kadın başkası. O kadın gerçekten ölü bir çocuk doğurdu. Evet, durum bu.'' Komiser ansızın pencereyi açtı ve sokağa seslendi. ''Hey, anacıklar, ikiniz de biraz içeri gelin hele.'' Birdenbire Nastasya'yı, boynundaki şalın altında kızıl sakalının yeniden biter gibi olduğunu sandı. Bu sırada kulübeye iki çakır keyif kadın girdi. Banyodan sonra güzel görünmek için yüzlerine biraz düzgün sürmüşlerdi. Komiser kadınlara, ne var ne yok anacıklar diye sordu. Köy Kadınlarını Kalkındırma Derneği Başkanından hoşnut musunuz? Nastasya korkusundan inleyerek masanın kenarına sıkı sıkı yapıştı. Hande ise burunlarına girecekmiş gibi kadınlara sokulan değirmenci sesini alçaltarak ''Ne olur'' dedi. ''Bizi bu zor durumdan kurtarın. Canımın içi, gözümün nuru hanımlar.'' Bu arada şişmanca oğlanın geniş ve dolgun kalçalarını hafif hafif okşamayı da ihmal etmedi. Kadınlar çevrelerine şuh bakışlar fırlatarak ''Ha, bizim başkanımızı mı soruyorsunuz?'' diye gülüştüler. ''Saçlı sakallı bir başkan. Kan işte. İsterseniz şimdi size...'' Nastasya sapsarı oldu, ellerini birbirine vurdu, kemküm etmeye başladı. Neredeyse teslim bayrağını çekecekti. Fakat değirmenci hemen imdadına yetişti. Kadınların üzerine hışımla yürüyerek ''Çabuk defolun buradan!'' diye bağırdı. ''Sizi gidi ayyaş domuzlar! Bunlar köyün alıkları sevgili yoldaş. Üstelik bir de yaşlarına bakmadan bir güzel kafayı tütsülemişler. Defolun!'' Fakat iki kadın kediler gibi kabarıp Vavila'nın üzerine atıldılar. İkisi de ciyak ciyak bağırıyordu. ''Ah şişko aç gözlü köpek! Senin muhtarlığın falan bize vız gelir. Hem öğütme parasını ne akla iki kapik fazla alırsın bizden? Hadi söylesene, bu yaptığın yakışık alır mı ha? Tuu, yazıklar olsun sana. Gidi koca şeytan seni. Sözüme kulak versen de kentli yoldaş. Şimdi bütün gerçeği anlatacağız. Bu adam... canavarın tekidir. Bütün kötülükler onun başının altından çıkar. Böyle bir muhtardır o. Tuu, yazıklar olsun sana, koca şeytan. İşte bu gul yabani, köy kadınlarını kalkındırma derneğine kızıl saçlı bir köylüyü getirip oturttu. Komiser şaşkına dönerek, nasıl? Dedi. İşte başkanınız burada ya. Tuu, sana koca şeytan, dediler. Bu şiş göbek, anlaşılan o sırada en sıkı fıkı dostlarından birini tutup getirmiş. Kadın başkanın yerini işte bu köylü aldı. Birden Nastasya'yı dehşete kapılarak acı bir feryat kopardı ve boylu boyunca yere yıkıldı. Komiser büyük bir gayretkeşlikle ''Bayıldı!'' diye bağırdı. ''Çabuk su getirin!'' Kadınlar hemen Nastasya'nın üzerine atıldılar. Çarçabuk bluzunu çekip çıkardılar. ''Aman tanrım! Göğüs müğüs yok, sırf çaput!'' 10 gün sonra ilçe merkezinden gelen buyruk gereğince yeni seçimler yapıldı. Biri Köy Kadınlarını Kalkındırma Derneği, öbürü ise köy muhtarlığı için. Son.